special pentru nașul din această seară. Șapte mândre mă iubeam, șapte mândre din cinci sate, și mi le iubeam pe toate, și mi le iubeam pe toate. Toarnă-n pahare, toarnă și bea, că vinul-i rece din via mea. Toarnă-n pahare, toarnă și bea, s-a dus tinerețea mea. Doarnă-n pahare, toarnă și bea, că vinul-i rece din via mea. Doarnă-n pahare, toarnă și bea, s-a dus tinerețea mea, mă. S-a dus tinerețea mea, mă. Toarnă-n pahare, toarnă și bea, că vinul-i rece din via mea. Toarnă-n pahare, toarnă și bea, s-a dus tinerețea mea, mă. Cuvintele astea. Tinerețe, tinerețe, tinerețe, tinerețe, ce grăbești la bătrânețe, ce grăbești la bătrânețe. Tinerețe trecătoare, te ofilești ca o floare, te ofilești ca o floare. Toarnă-n pahare, toarnă și bea, că vinul-i rece din via mea. Toarnă-n pahare și să te vin cu băieții din Nisil, mă. Toarnă-n pahare, toarnă și bea, că vinul-i rece din via mea. Toarnă-n pahare și să trăiești cu băieții din Ploiești.